دستر بلاواخلم یا دسترگی ولی سری دی پامچی وار دی خطا ناشی مامن لے غر غری دی پامچی وار دی خطا ناشی مامن لے غر غری دی مجنون گریوان تبورا نازوالی لیلا راشا دا مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو قد اوخ کو فواری دی ستا دسترگو بلا واخلم بیا دسترگی ولی سری دی مخدی بلی لمبی کام دی خلدی کلشی بیا غنچاشی مخدی بلی لمبی کام دی خلدی کلشی بیا غنچاشی زکم ماتا دیری گرانی دپتنگ بل بل نخری دی ستا دسترگو بلا واقلم بیا دسترگی ولی سری دی مبارک دی شسلا با دوی سال آستا دراغے مبارک دی شسلا با دوی سال آستا دراغے دری بار سر را دکڑے اشنا نوی مشوری دی دا दरे बारसरा दिकडे अश्ना नवे मश्वरी दी स्तादस्तर्गु बलावाखलम व्यादिस्तर्गे वले स्री दी पांचिवार दे खतानाशे मामनले घरगरी दे स्तादस्तर्गु बलावाखलम व्यादिस्तर्गे वले स्री